أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو. ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงอธิบายอัลกุรอานเราคุยกันในส่วนของอายะที่ประเสริฐที่สุดในอัลกุรอานนั่นก็คืออายะอัลกุรซีอายะอัลกุรซีแล้วเราก็ยังคุยกันในวรรคที่หนึ่งของอายะกุรซีนั่นก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮูหรือผู้อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เราได้คุยกันในเรื่องของอัลลอฮ์เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศรัทธาที่มุสลิมเรานั้นต้องศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้งในเรื่องของการเป็นพระเจ้าของพระองค์ทั้งในเรื่องของการที่เราต้องกราบไหว้พระองค์ที่พระองค์นั้นดูแลเราแล้วก็ทั้งพระนามและคุณลักษณะทั้งหมดของพระองค์แล้วเราก็ได้พูดถึงการกระทําของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ครับเราก็มาคุยกันต่อในส่วนของคําว่าลาอิลาฮะอิลลาฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูหรือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะที่เราจะเคารพสักการะนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำพูดที่ยิ่งใหญ่นี่คือคำพูดที่ถูกเรียกว่าเป็นกะลิมะตุตเตาฮีดเป็นคำพูดที่แสดงถึงจุดยืนของมุสลิมแล้วก็คือคำพูดที่ดีงามหรือที่ถูกเรียกในอัลกุรอานว่ากะลิมะตุนตอยีบะซึ่งตรงข้ามกับคำพูดที่ดีก็คือคำพูดที่เลวร้ายก็คือกะลิมะตุนขบิสะคำพูดที่เลวร้ายในอัลกุรอานครับในสุรอิบรอฮิมพระองค์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอัลัมตระคีฟะดรบัลลอฮุมะซะลันคะลิมะตันตอยิบะตันกะชะจะเราะตินตอยิบะตินอัสลุฮาซาบิตุนวะฟัรอุฮาฟิสซะมาตุตีอุคุลฮากุลละฮีนบิอิซนิร็อบบิฮาวะยัดริบุลลอฮุลอัมซาลินนาสละอัลลอฮุมยะตะซักกะรุนพระองค์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ครับในความหมายที่ว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระองค์นั้นได้เปรียบเทียบคำพูดที่ดีงามไว้ว่าอย่างไรคำพูดที่ดีงามก็หมายถึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะมีคำพูดใดจะดีงามยิ่งไปกว่าคำพูดนี้อีกแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นเปรียบเทียบคำพูดที่ดีงามนั้นก็เหมือนกับต้นไม้ที่งดงามต้นไม้ที่มีความหนักแน่นที่มันฝังลงไปในดินอย่างมั่นคงแล้วลำต้นของมันนั้นก็ชะลุขึ้นไปขึ้นฟ้าแล้วก็แตกเป็นกิ่งก้านสาขาตูตีอุกูลาคุลลาฮีนแล้วก็ออกผลอย่างตลอดเวลานี่คือคำพูดที่ดีเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ว่ามันมีรากที่หยั่งลงไปในพื้นอย่างมั่นคงแล้วมันก็มีกิ่งก้านที่กระจายไปเต็มท้องฟ้าแล้วมันก็ออกผลมาตลอดเวลาด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหมือนกับคำพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะคำพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือจุดเริ่มต้นของการเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์รักคือจุดเริ่มต้นของการที่เรารู้เข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตนี้มันคืออะไรคือจุดเริ่มต้นของการที่คนคนนึงนั้นจะเริ่มเป็นมุสลิมคือจุดเริ่มต้นของการที่คนคนนึงนั้นเขาจะได้พยายามทุ่มเทใช้เวลาใช้ร่างกายของเขาใช้ความสามารถของเขาให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดเหมือนต้นไม้ที่มีความมั่นคงเวลาจะทำอะไรก็มีความมั่นคงไม่มีความหล่อแหลมไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวเกรงต่อให้เขาจะเหลือเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในผืนแผ่นดินในที่ที่เขาอยู่เขาก็มีความมั่นคงเขาก็จะมีความกล้าที่จะประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นมุสลิมเขามีความกล้าหาญที่จะบอกว่าเขานั้นเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์รักและเขาก็ภูมิใจที่ได้กราบไหว้อัลเลาะห์นี่คือคำพูดที่ดีงามนี่คือคำพูดที่ดีงามที่ออกมาจากใจอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักคำพูดที่ดีงามสำนวนอาจจะดีงามแต่ถ้ามันไม่ได้ออกมาจากใจอย่างแท้จริงมันก็เป็นเพียงแค่การหลอกตัวเองมันก็ดูง่ายๆก็คือว่าใครที่กล่าวกะลิมะห์โดยที่กะลิมะห์นั้นไม่ได้ออกมาจากใจอย่างแท้จริงพฤติกรรมของเขาจะไม่กล้าประกาศตนเป็นมุสลิมเขาจะไม่รู้สึกดีในการที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ อัลลอฮ์กล่าวต่อครับวายะดริบุลลอฮุลอัมซาลินนาซิลอัลลอฮุมยะตะซักกะรูนแล้วพระองค์นั้นก็ได้เปรียบเทียบด้วยกับตัวอย่างต่างๆให้กับมนุษยชาติเพื่อหวังว่าพวกเขานั้นจะได้ใคร่ควรเพื่อที่เขาจะได้นั่งคิดถึงเรื่องของการใช้คำพูดคำพูดที่ดีงามกับคำพูดที่เลวร้ายและคำพูดที่เลวร้ายแบบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบว่าอย่างไรบ้างครับวะมะซะลุกะลิมะตินคอบีซะตินกะชะจะเราะตินคอบีซะตินิจตุซัตมินฟาวกิลอัรฎ์มาละฮามินกอรอรแล้วการพูดคำพูดที่เลวร้ายอะไรคือคำพูดที่เลวร้ายครับคำหยาบคายคำอะไรทั้งหมดคือคำพูดที่เลวร้ายแต่คำพูดที่เลวร้ายมากที่สุดก็คือคำพูดที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คำพูดที่ใส่ร้ายพระเจ้าผู้สร้างผู้ให้ริสกีผู้ที่ให้ความเมตตาผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรากลับไปพูดไม่ดีกับพระองค์จะมีคำพูดไหนที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้อีกวะกะลิมะตวะมะซะลุกะลิมะตินคอบีซะแล้วตัวอย่างครับอุปมาดังคำพูดที่เลวร้ายน่ะมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่เน่าเปื่อยต้นไม้ที่เน่าเปื่อยที่ว่ามันถูกถอนรากออกมามันมีประโยชน์อะไรไหมครับมันไม่มีความมั่นคงมันรอแค่วันที่จะตายไปอย่างแท้จริงไม่ความมั่นคงอะไรแก่ผู้ที่พูดแล้วก็ทำให้จิตใจของผู้ที่พูดนั้นมีแต่ความเน่าเฟะแล้วก็มีแต่ความฟอนเฟะแต่ชัชราตินคาบีสตินิติซัตมินฟอกิลอัตมาและฮามินกรอดมันไม่มีความมั่นคงมันมีความหนักแน่นอะไรเลยยุซับบิตุลลอฮุลลาซีนาอามะนูบิลกอลิสซาบิตีครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนอกจากจะถูกเรียกเป็นคำพูดที่งดงามแล้วยังถูกเรียกว่าเป็นกอลิสซาบิตเป็นคำพูดที่ให้ความหนักแน่นมั่นคงพวกเรากล่าวไงครับพวกเราให้ความมั่นคงแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยกับคำพูดที่มั่นคงคนเราครับเมื่อเรามีความมั่นคงแล้วเราก็พูดคำพูดที่มันชัดเจนที่มันแสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนเราก็จะมีความมั่นคงในชีวิตของเราฟิลฮายาติดุนยาทั้งในดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์แล้วก็ในอาคิเราะห์ดุนยาบางคนอาจจะบอกว่าฉันยังไม่เห็นเลยมันยังไม่ชัดเจนสำหรับฉันบางคนอาจจะพูดอย่างนั้นแต่โลกหน้าครับชัดเจนแน่นอนพอโลกหน้าไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีคำพูดใดอีกแล้วที่จะทำให้คนคนนึงรอดพ้นจากความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์ไปได้นอกจากผู้ที่กล่าวกัลมะตุตเตาฮีดนอกจากผู้ที่กล่าวดุสซาบิตคำพูดที่มีความหนักแน่นมั่นคงก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี้เท่านั้นพระองค์กล่าวครับวะยุดิลุลลอฮุซซาลิมีนวะยัฟอะลุลลอฮุมายะชาแล้วพระองค์ก็จะให้ผู้ที่อาธรรมนั้นหลงผิดนี่คือประเด็นอะกีดะห์ในเรื่องพฤติกรรมของพระลอสุบฮานหัวแต่ละประเด็นการศรัทธาพระลอใช้คำว่าไงครับพระลอจะให้ผู้ที่อาธรรมหลงผิดแปลว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนคนหนึ่งหลงผิดสาเหตุที่ทำให้คนคนหนึ่งหลงผิดก็คือเมื่อไรก็ตามที่เขาเลือกที่จะเป็นคนที่อาธรรมเมื่อไรก็ตามที่เขาเลือกที่จะทำพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเมื่อไรก็ตามที่เขาเลือกที่จะพูดคำพูดที่ชั่วร้ายเมื่อเขาเลือกทำตนให้คู่ควรกับสิ่งที่ชั่วร้ายพวกเราก็ใช้เขาได้รับกับสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดนั่นก็คือการหลงผิดพี่น้องไม่มีอะไรเลวร้ายหรือชั่วร้ายไปยิ่งกว่าการหลงผิดอีกแล้วเพราะการหลงผิดคือการที่เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันถูกเพราะการหลงผิดคือการที่เราเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมันเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งคนประเภทนั้นไม่มีทางที่จะได้รับสิ่งที่ดีในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์วะยุดีรุลลอฮุซาลิมีนวะยัฟอะลุลลอฮุมายะชาแล้วพวกอัลลอฮ์นั้นจะทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อะลัมตะรออิลัลลาซีนบัตตะลูนิอ์มะตัลลอฮิกุฟรันวะฮัลลูกอมะฮุมดารัลบะวาร์ชะฮันนะมะยัสลูนฮาวะบิซัลกอรอรพระองค์กล่าวเขาว่าแล้วเจ้าไม่เห็นหรอกหรือถึงบรรดาผู้ที่เขาได้เปลี่ยนความโปรดปรานของพระลอสุบฮานตาลาไปเป็นการปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือแต่เขากลับปฏิเสธต่อพระองค์ว่าอาฮัลลูกอมะฮุมดารุลบาวาร์แล้วเขาก็เป็นเหตุที่ทำให้กลุ่มชนของเขาต้องพบกับความหายนะตัวเองเลวร้ายไม่พอไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเองเลวร้ายแต่กลับทำให้ซี่ที่ตัวเองอยู่นั้นพบกับความเลวร้ายไปด้วยยะฮันนะมะยัสลูนะฮะวะบิซัลกอรอรนั่นคือไฟนรกที่พวกเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในมันแล้วมันเป็นที่พำนักที่เลวร้ายยิ่งเราอาจจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแต่ไฟนรกมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าครับที่อยู่ได้มันไม่ใช่เรื่องว่าคนอื่นอยู่ได้ฉันก็อยู่ได้มันไม่มีใครอยู่ได้แต่ถูกบังคับให้ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอยู่ได้มันไม่ใช่สถานที่ที่จะพูดกันเล่นๆบอกว่าไม่เป็นไรฉันลงนรกสักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไร ดุนยาฉันขอมีความสุขก่อนถึงเวลาคนทุกคนจะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจโดยเฉพาะชาวนรกจะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจว่าทำไมฉันถึงไม่ทำตนให้ดีกว่านี้ทำไมฉันถึงไม่พูดคำพูดที่ดีงามทำไมฉันถึงไม่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำไมฉันถึงไม่เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ทำไมฉันถึงไม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในขณะที่ฉันยังมีโอกาสอยู่วะชาอูลิลลาฮิอันดาดัยอันดาดัลยูดิลลูอันซะบีลิกุนตัมตะอูฟะอินนะมะซีรกุมอิลันนารวะชาอูลิลลาฮิอันดาดัยแล้วก็พวกเขาก็ได้ทำภาคีมาคู่เคียงกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทนที่จะกราบไหว้พระองค์อัลลอฮ์กลับไปคิดว่ากราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยกราบไหว้สิ่งอื่นด้วยเขาเอาสิ่งอื่นมาเพื่อทำให้ตัวเองนั้นหลงผิดหลงผิดไปจากสิ่งที่ถูกต้องที่เขาควรจะอยู่แล้วพระองค์ก็บอกว่าไงครับจงกล่าวเถิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เจ้ารู้สึกว่าดุนยามันมีความสุขนักใช่ไหมก็มีความสุขในดุนยาเท่าที่พวกเจ้าจะมีความสามารถเถิดเพราะที่พำนักของพวกเจ้านั้นก็คือไปนรกที่ชัดเจนอายะกุรอานพระองค์พูดชัดเจนบางคนอาจจะบอกเนี่ยฉันไม่ชอบเลยที่พระองค์มาพูดถึงขู่ถึงการจะลงโทษอย่างนี้ลงโทษอย่างนี้พี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องมีลูกพี่น้องรักลูกของพี่น้องมากแล้วมันมีเหวอยู่พี่น้องเห็นว่าลูกของพี่น้องกำลังจะปีนขึ้นภูเขาไปแล้วก็กำลังจะไปถึงเหวถ้าถึงเหวปุ๊บจะตกพี่น้องจะไม่เตือนเขาเลยหรือว่าระวังลูกข้างบนมันมีเหวถ้าลูกปีนไปลูกจะตกเหวแล้วจะบอกแล้วโอ้ไม่ได้นะใช้วิธีขู่ไม่ได้นะต้องพูดกันดีๆพี่น้องจะทำยังไงล่ะจะบอกแค่ว่าลูกอย่าปีเลยนะอย่าปีนลูกไปเล่นอย่างอื่นเถอะไม่ครับไม่มีพ่อแม่ที่ไหนทำถ้าเรารู้ว่ามีอันตรายอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆที่รอลูกที่เรารักมากๆอยู่เราต้องเตือนให้เขารู้ถึงสิ่งอันตรายนั้นทันทีเป็นธรรมชาติของพ่อแม่ที่รักลูกแล้วนี่ครับเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดที่พวกเราเตรียมไว้ในวันเกียร์มาวันเกียร์มามีแค่สองทางถ้าไม่ใช่สวรรค์ที่มีแต่ความสุขตลอดกาลก็เป็นไฟนรกที่มีแต่การลงโทษตลอดกาลพวกเรารักบ่าวของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ให้ริสกีพวกเราตลอดมาพระองค์สร้างเรามาพระองค์ให้ทางนำเรามาพระองค์ให้สติปัญญาแก่เรามาพระองค์รักเราแล้วก็เป็นห่วงเราแล้วก็บอกว่านี่คือพันธสัญญาที่เราตกลงกับอัลลอฮ์เอาไว้นะเจ้าระวังนะอย่าได้เป็นผู้ที่ดื้อดึงต่อพระองค์อย่าได้เป็นผู้ที่ปฏิเสธพระองค์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่รอเจ้าอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกินจินตนาการของเจ้าถ้าดีก็ดีเกินจินตนาการถ้าเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็น่าสะพรึงกลัวเกินจินตนาการอันนี้คือกาลิมาตุอัตเตาฮีดครับที่เราพูดกันคำพูดของเตาฮีดขอทักทายพี่น้องก่อนนะครับผมคุณวารีวิรชานสลับมานะครับเช่นเดียวกับคุณวรากรนะครับคุณกิติศักดิ์คุณสิริพรให้กำลังใจมาด้วยนะครับแล้วก็คุณไพโรจน์นะครับผมแล้วก็คุณอาลิฟคุณรอมิอานะครับผมแล้วก็อิสมีอัสมาคุณรุ่งอรุณนะครับผมก็ฝากสลามมาสลามให้กับทุกท่านมาด้วยก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณไพโรจน์ถามนะครับช่วงใดของวันศุกร์ที่พวกเราตอบรับดุอาครับก็เอาตอบตรงๆเลยนะครับผมไม่มีช่วงไหนที่พวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับดุอาเพราะกุลูยะมินฮุวะฟีชะอันนี้คือพื้นฐานที่อยากจะเอาให้ชัดเจนก่อนไม่มีช่วงเวลาไหนที่พวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับดุอานอกจากช่วงที่ลมหายใจถึงลูกกระเดือกคือเราเสียชีวิตชัวร์ๆแล้วตายชัวร์ๆแล้วตอนนั้นดุอาอะไรไปอัลลอฮ์ไม่รับหรือตอนที่ตายไปแล้วดุอาไปพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รับเช่นเดียวกันเพราะนั้นขอดุอาไปเถอะครับอัลลอฮ์รับหมดครับแต่ถ้าเกิดว่ามีช่วงที่มีโอกาสเป็นพิเศษถ้าเกิดใช้คำงั้นช่วงที่มีโอกาสมากเป็นพิเศษนะครับในวันศุกร์ก็คือช่วงถ้าพี่น้องมัสยิดที่ไหนก็ตามที่ว่ามีการละหมาดอยู่ก่อนที่อิหม่ามจะขึ้นมิมบัตช่วงระหว่างนั้นนะครับเป็นช่วงที่ว่าดูอาจะถูกตอบรับเช่นเดียวกับช่วงอัสลีสายๆของอัสลีนะครับก็ขอดูอาก็เป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงที่ดีที่ขอดูอาแล้วมีโอกาสที่อัลลอฮ์จะตอบรับมากที่สุดบางท่านอาจจะบอกว่ามีดูอาที่ถูกตอบรับกับไม่ถูกตอบรับด้วยเหรอก็อย่างที่ผมบอกมันก็มีเงื่อนไขด้วยที่ว่าการขอที่อัลลอฮ์จะตอบรับซึ่งเราได้คุยกันในส่วนของคอสดูอาไปแล้วนะครับที่สำคัญครับขอดูอาเถอะครับขอดูอาขอให้เต็มที่ขอตอนนี้ก็ขอตอนไหนได้ก็ขอให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะพวกเราไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยว่าดูอาเมื่อไหร่ที่พระองค์ลอสปาตราจะรับดูอาของเราหน้าที่ของเราก็ขอให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปด้วยครับขอรับเมตตาพวกเราทุกคนครับผมคุณพระดอนนะครับคุณฟาติมะคุณฮัสซันก็ให้สลามมาก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผม คุณพี่สาวนะครับพี่วันนี้นะครับคุณนาสาดานะครับคุณสวัยรู้สึกจะขาดสมาชิกไปท่านหนึ่งครับให้สลามาก็วาลิกุมสลามอัลลอฮ์วะบารอกาตุครับผมท่านใดผมยังไม่ได้เอ่ยนามบ้างเอ่ยน่าจะครบนะครับผมถ้าท่านใดที่ผมไม่เห็นข้อความขอมาอัพด้วยนะครับผมก็วาลิกุมสลามอัลลอฮ์วะบารอกาตุพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับเรามาคุยกันต่อครับกะลิมะตุนตอยิบะกับกะลิมะตุนคอบีซะคําพูดที่ดีงามกับคําพูดที่ชั่วร้ายพี่น้องอย่างที่เราทราบกันครับเมื่อเราพูดถึงคําว่าคําพูดเนี่ยหลายครั้งเราก็จะคิดถึงว่าคําพูดที่ดีก็คือคําพูดที่มันฟังแล้วมันเข้าหูหรือเป็นคําพูดที่เป็นสัจธรรมคําพูดที่ไม่ดีก็คือคําพูดที่หยาบคายหรือคําพูดที่เป็นคําพูดที่ชักชวนกันไปทําสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วเราก็ได้พูดกันตอนนี้ว่าคำพูดที่ดีงามที่เป็นสูงสุดของคำพูดที่ดีงามไม่มีคำพูดไหนจะดีงามงดงามยิ่งไปยิ่งกว่าละอิลาฮิลลอฮ์แล้วก็ไม่มีคำพูดไหนจะชั่วร้ายยิ่งไปกว่าคำพูดที่บอกให้คนนั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์กราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยแล้วก็กราบไหว้ต่อสิ่งอื่นด้วยพี่น้องครับในสุรอัตตาบะว่ากล่าวที่ยิวฮูดอุซัยดุบนุลลอฮ์ว่ากล่าวที่นัสซาร์อัลมาซีฮุบนุลลอฮ์ดาลิกะกอลูมบิอัฟวาฮิมยูดาฮิอูนกอลัลลซีนกัฟรูมินกับกาตะลาฮุมุลลอฮ์อันนายุฟะกูนคำพูดที่ชั่วร้ายคำพูดที่เลวร้ายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครพูดมันออกมาคำพูดนั้นจะส่งผลกลับไปหาตัวคนพูดเช่นเดียวกับส่งผลให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นั้นด้วยเพราะเรากล่าวว่าไงครับบรรดายะฮูดบรรดายิวได้กล่าวคือว่าอูเซดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อูเซดคือผู้ที่ได้นำคัมภีร์กาวรอดกลับมาให้ชาวยิวหลังจากที่หายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาก็เลยคิดว่านี่แหละอูเซดเป็นลูกของอัลลอฮ์เมื่อการที่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าก็คือตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อย่างชัดเจนพระองค์บอกว่าไงครับลำยาลิดวะลำยูลาพวกอัลลอฮ์นั้นไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีพ่อเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ก็มีกลุ่มที่ตอนแรกเขาเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าแต่พอเจออะไรนิดนึงก็บอกว่าอันนี้เป็นลูกของพระเจ้าด้วยวะกอรตินนาซาระชาวคริสเตียนก็เช่นเดียวกันก็บอกงี้ครับอีซานั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าอีซานั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเดลิกาเกาลูฮุมบิอัฟไรนี่คือคำพูดของเขาที่มันออกมาจากปากของพวกเขาเขาได้เรียนแบบคำพูดของคนที่เป็นผู้ไปเสศรัทธาที่มาก่อนหน้าพวกเขาก็ตะลาฮุมุลลอฮ์ขอพระองค์ให้เกิดความหายนะแก่พวกเขาเขาใส่ร้ายอย่างนี้ได้อย่างไรพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยกับการที่เราจะบอกว่าพระเจ้ามีลูกบางทีเราจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็บอกพระเจ้ามีลูกพระเจ้าไม่มีก็ไม่มีก็แค่นั้นพี่น้องคิดง่ายๆพี่น้องคิดง่ายๆถ้าเรามีเจ้านายมีเจ้านายที่ว่าเขาให้เงินเดือนเราขอให้ความช่วยเหลือเราและเขาเป็นคนที่เข้มงวดเขาเป็นคนที่น่ากลัวมากๆพี่น้องจะกล้าพูดอะไรที่เขาไม่ชอบให้ฟังต่อหน้าเขาหรือเปล่าล่ะจะกล้านินทาต่อหน้าเขาไหมอย่ามะพี่น้องก็ไปนินทารับหลังไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าคนที่เขากลัวแล้วนี่คือพวกลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่บ่าวของพระองค์พูดในสิ่งที่พระองค์เกลียดมากที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเลยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแต่ว่าหลายๆคนมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามองว่ามันเป็นเรื่องปกติก็ไม่เห็นมีอะไรเดี๋ยวพวกเราจัดการเองใจไม่มีความรังเกียจพี่น้องอย่าลืมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าขั้นต่ำสุดของการเป็นผู้ศรัทธาคือการที่อย่างน้อยจิตใจของเขารังเกียจสิ่งที่ชั่วร้ายพฤติกรรมเราอาจจะทำอะไรไม่ได้คำพูดเราจะพูดอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยใจเราต้องรังเกียจสิ่งที่ไม่ดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราไม่รังเกียจสิ่งที่เลวร้ายเมื่อนั้นเราจะค่อยๆซึมซับสิ่งที่เลวร้ายมาเป็นคุณลักษณะของเราเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนหนึ่งจะเป็นไปตามกลุ่มที่เขาคบค้าสมาคมดังนั้นจงระวังให้ดีว่าคุณจะคบค้ากับใครระวังให้ดีว่าคุณจะคบค้ากับใครเพราะคบค้ากับใครจะค่อยๆถูกกลืนกินไปกับกลุ่มชนนั้นจนกระทั่งเห็นดีเห็นงามไปด้วยตอนที่ไม่เข้ากลุ่มอาจจะมีความคิดที่ชัดเจนอย่างหนึ่งแต่พอเข้าไปปุ๊บโดนกลืนไปปุ๊บก็จะมีความคิดที่ถูกละลายอันนี้ผมพูดเตือนทุกคนทั้งตัวผมเองแล้วก็ทุกคนนะครับผมขออัลเลาะห์เมตตาพวกเราทุกคนครับคำพูดที่เป็นคำพูดที่เลวร้ายเนี่ยในอายะห์กุรอานเราจะพบว่าพวกเราพูดถึงหลายที่ในซูเราะห์มารยามก็เช่นเดียวกันครับวะกาลุตักะตัรเราะห์มานุวะลาดาละกัดจิตุมชัยอ์อันอิบดา takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru al-jibala hatta an da'u lir-rahmani walada. พี่น้องครับคำพูดที่กล่าวอ้างว่าพระเจ้ามีลูกคำพูดที่กล่าวอ้างว่าพระเจ้ามีลูกพวกเรากล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะพวกเขากล่าวว่าอัลเลาะห์มานคืออัลเลาะห์เนี่ยมีลูกลักอตติตุมชัยอันอิตตาพวกเจ้าได้นำมาซึ่งชั่วเรื่องที่ชั่วร้ายยิ่งตะกาดิสซะมาวาตยะตะฟัตตัรนะมินคำพูดเนี่ยครับเป็นคำพูดที่ขนาดท้องฟ้าภูเขาแผ่นดินไม่ได้พูดเองแต่เมื่อท้องฟ้าได้ยินเนี่ยท้องฟ้าแทบจะอยากจะแตกสลายเลยวะยะตะฟัตตัรนะมินวะตันชักกุลอัรวะตันชักกุลอัรแล้วก็พื้นแผ่นดินก็แทบอยากจะแตกแหลกลาเลยวัตคือรุ่นชีบาและฮัตตาแล้วก็ภูเขาเนี่ยแทบอยากจะซุดลงมาเลยภูเขาที่มีความมั่นคงที่มีความแข็งแกร่งอยากจะซุดลงมาอยากจะพังภาพลงมาเลยเมื่อการที่สิ่งเหล่านั้นได้ยินคำพูดที่ว่าพระเจ้านั้นยึดเอาลูกมีลูกด้วยพระเจ้านั้นมีลูกเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าถ้าเจ้ายังไม่เข้าใจบรรดาสิ่งที่พระองค์สร้างมาที่มันยิ่งใหญ่กว่าพวกเจ้าทุกคนประโยคนี้ประโยคเดียวขนาดสิ่งเหล่านั้นได้ยินเนี่ยแทบอยากจะแหลกสลายเพราะอะไรครับเพราะกลัวเหรอกลัวว่าจะกล้าพูดอย่างนี้ได้ไงต่อหน้าพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเคยไหมเวลาที่เราอาจจะอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเราพูดคำพูดที่หยาบคายหรือพูดคำพูดที่ไม่เข้าหูให้กับคนที่น่ากลัวเราจะรู้สึกไงครับขนาดเราไม่ได้พูดเองเรายังรู้สึกกลัวเลยเราจะโดนอะไรไปด้วยไหมเราจะเดือดร้อนด้วยไหมบางทีถ้าเกิดเราแยกตัวไม่ได้เราก็อยากจะแยกตัวเพราะอะไรครับเพราะความกลัวที่มีต่อคนที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วนี่ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้รู้ว่าคำพูดที่บางทีเราคิดน้อยจนไปบางทีเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันบางทีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสำหรับอัลลอฮฺบางทีมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการของเราสิอันดะอูลิรอห์มานวะลาดะวะมายัมบะกีดิรอห์มานอัยตะกีดะวะลาดะเพราะว่ากล่าวว่าไงครับบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยอยากจะดับศูนย์ไปเลยเมื่อมีการพูดอ้างใส่ร้ายว่าพวกล้อนั้นมีลูกอัลเลาะห์มานผู้ทรงเมตตานั้นไม่เป็นผู้บังควรที่จะมีลูกเด็ดขาดเพราะอะไรครับอินกุลลุมมันฟิสซะมาวาติวัลอะรฎิอิลลาอาตอัรเราะห์มานอับดาเพราะว่าทุกสรรพสิ่งที่มีเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบ่าวของพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแล้วก็อัสซอฮุมวะอัดดะฮุมอัดดะแน่นอนพวกอัลลอฮฺได้นับพวกอัลลอฮฺได้บันทึกพวกอัลลอฮฺได้จำเอาคำพูดเหล่านี้ของพวกเขาไว้แล้วแล้วพวกเขาจะต้องเจอมันอย่างแน่นอนวะกุลลุฮุมอาตีฮิยอมุลกิยามะติฟัรดะเวลาพูดเนี่ยพูดกันเป็นกลุ่มใช่ไหมเวลาทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำกันเป็นกลุ่มใช่ไหมพวกอัลลอฮฺบอกไงครับพวกอัลลอฮฺบันทึกไว้หมดแล้วนะทั้งหมดที่พูดเนี่ยจดจำไว้ทั้งหมดแล้วนะรับรู้ไว้ทั้งหมดแล้วนะแล้วทุกคนเหล่านั้นเนี่ยที่พูดที่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถึงเวลาจะต้องมาหาพวกลอสมาในวันเกียร์มะมาแบบทีละคนทีละคนไม่มีพวกมากลากไปแล้วนะบางทีพวกมากลากไปมันขนองปากพี่น้องเคยสังเกตไหมบางทีอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะไม่พูดอะไรมากเพราะอยู่เป็นกลุ่มปุ๊บกลายเป็นเกียร์เป็นนักเป็นเหมือนกับที่เขาใช้เขาเป็นเกียร์คีย์บอร์ดก็คือก็พิมพ์คำหยาพูดหยาพูดอะไรเพราะว่าฉันมีพวกแล้วถึงเวลาครับถูกสอบสวนแบบทีละคนทีละคนยืนอยู่ต่อหน้าพวกลอสุบาตาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็ถูกทำการสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเวลาตอนนั้นจะเป็นยังไงล่ะอินนัลลซีนอามะนูวะอามิลศอลิฮาติซะยัจอะลุลละฮุมอัรเราะห์มานวุดดะพี่น้องที่รักในอัลกุรอานเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกลอพูดถึงเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวพวกลอจะพูดถึงเรื่องที่ดีๆเพื่อมาให้กำลังใจกับบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เพราะบางทีเวลาเราอ่านอายะห์กุรอานที่หนักๆนะครับอายะห์กุรอานที่น่าสะพรึงกลัวเราจะรู้สึกหนักเราจะรู้สึกกลัวเราจะรู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่ามันทำอะไรไม่ได้คือเราจะโดนหรือเปล่าเราจะแย่ไหมเราจะอะไรไหมพวกเราปลอบใจผู้ศรัทธาตลอดเวลาอัลกุรอานพวกเราบอกว่าไงครับในบรรดาผู้ที่เขาศรัทธาต่อพระองค์แล้วเขาประพฤติสิ่งที่ดีงามอัลเลาะห์มานั้นจะให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่พิเศษเป็นที่รักของพระองค์ฟะอินนามายัสซัรนาฮูบิลิซานิกะลิตุบัชชิรบิลมุตตะกีนวะตุนซิรบิกอมันลุดดาแล้วพวกเราก็ได้พูดในตอนท้ายว่าไงครับแล้วแน่นอน เราได้ให้เรื่องเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะมาพูดให้พวกเขาเข้าใจง่ายๆอัลกุรอานครับพอเราเรียบเรียงโดยใช้สำนวนที่สระสลวยแล้วก็ง่ายดายเข้าใจง่ายดายใช้คำน้อยความหมายเยอะฟังปุ๊บเข้าใจถ้ามีโอกาสไปนั่งคิดนั่งไข้ควรนั่งทบทวนจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นพอเราบอกไงครับนี่แหละคือสิ่งที่เราได้ให้เจ้าอธิบายให้กับพวกเขาด้วยกับลิ้นของเจ้าอย่างง่ายดายเพื่อที่จะได้เตือนผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์แล้วก็จะได้เตือนกลุ่มชนที่ยังดื้อดึงอยู่ทั้งหมดคือบ่าวของอัลลอฮ์พวกอัลลอฮ์พร้อมรับการกลับตัวของคนทุกคนมาสู่พวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอสิ่งที่มุสลิมเราพูดก็คือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซามัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดเราพูดโดยให้สิทธิ์ของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกอัลลอฮ์นั้นมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพวกอัลลอฮ์นั้นเป็นที่พึ่งพวกอัลลอฮ์นั้นไม่ถูกบังเกิดไม่ถูกสร้างมาไม่ถูกคลอดมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้คลอดใครด้วยวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลยที่เหมือนพระองค์นี่คือกะลิมาตุนตอยยิบะห์นี่คือคำพูดที่เป็นคำพูดเตาฮีดพี่น้องที่รักยิ่งครับอายะตุลกุรซีเป็นอายะที่ประเสริฐที่สุดเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอายะกุรซีเริ่มด้วยกับพระนามของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮ์แล้วอายะกุรซีก็เริ่มวรรคแรกด้วยกับวรรคความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูพระองค์นั้นคือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์และอิลาฮะอัลลอฮ์คือคำพูดที่ทำให้คนคนนึงเป็นมุสลิมไม่มีทางที่ใครเป็นมุสลิมได้ถ้าเขาไม่พูดกะลิมาชะฮาดานีแล้วก็เรื่องกับกะลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันคือสิ่งที่ทำให้บ่าวของพระองค์ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ถ้าใครไม่กล่าวกะลิมาลาเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อพูดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์คำพูดนี้มีองค์ประกอบอยู่สองอย่างใหญ่ๆอันแรกคือปฏิเสธอันที่สองคือยอมรับแปลว่าการที่เราใช้สิทธิ์กับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงนั้นต้องประกอบด้วยการปฏิเสธแล้วก็การยอมรับปฏิเสธอะไรปฏิเสธเจ้าจอมปลอมทั้งหลายสิ่งที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้สร้างอะไรเลยแล้วก็ถูกอุปโลกมาให้เป็นพระเจ้าปฏิเสธหมดเลยแล้วก็ยืนยันว่าพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเพราะนั้นกะลิมาชะฮาดานี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อต้องประกอบไปด้วยสองอย่างต้องปฏิเสธทุกอย่างอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องยอมรับพระองค์ลอสมาตราแต่เพียงผู้เดียวเพราะนั้นเราจะเลือกแค่วักเดียวไม่ได้บางคนบอกโอเคอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ฉันก็เลือกสิ่งอื่นด้วยบางคนอาจจะมีรูปจดเบ็ดรูปบูชาอะไรอยู่ในห้องของตัวเองบางคนอาจจะมีแขวนอะไรก็ตามแล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งนั้นให้คุณให้โทษด้วยกับตัวเองอันนี้ก็คือแปลว่าอะไรอัลลอฮ์นั้นไม่สมบูรณ์ขาดในเรื่องของการปฏิเสธมีแต่เรื่องของการยืนยันบางคนก็มีแต่เรื่องปฏิเสธหมดเลยแบบกลุ่มที่ปฏิเสธพระเจ้าทั้งหลายไม่มีพระเจ้าเลยปฏิเสธหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ยืนยันเลยว่ามีผู้สร้างมีอะไรถึงเวลาก็ไม่รู้ใครคือผู้สร้างถึงเวลาก็คิดอยู่แต่เพียงว่าชีวิตเกิดมาเพื่อเสพสุขแล้วก็ตายไปก็แค่นั้นเพราะนั้นครับกะลิมะห์ตะวะฮีดเนี่ยรายละเอียดจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่พูดมันพูดมาอย่างเขามีความเชื่อมั่นอย่างมุ่งมั่นอย่างเด็ดขาดเลยทั้งในเรื่องของการปฏิเสธแล้วก็การยืนยันปฏิเสธสิ่งเท็จทั้งหลายยืนยันสิ่งที่ถูกต้องเพราะเรากล่าวในกุรอานครับละอิคารอฮาฟิดดีนกอตตะบายนารุชดูมินัลไกฟะมายักฟุรบิตตากูดวะยุมินบิลลาห์ฟะกอดิสตัมซะกะบิลอูรุตุลวุสกาลังฟิซอมาละฮะเพราะเรากล่าวอย่างนี้ครับไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นที่เขาใส่ร้ายกันที่บอกว่าเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะมายึดประเทศไทยเดือดอะไรก็ตามแต่นะอายะกุรอานบอกชัดเจนและอิกราฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาคือใครอยากนับถือศาสนาไหนนับถือตามศาสนาที่เขาทำก็ตะไบนารุชดูมินัลไกพวกเราได้ทำให้สิ่งที่ถูกต้องนั้นมันชัดเจนออกมาจากสิ่งที่ผิดเรียบร้อยแล้วดังนั้นใครปฏิเสธต่อตอวูดต่อพระเจ้าที่เป็นเทพอื่นๆทั้งหลายแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์หมายความว่าไงครับมายักฟุตบิตตอวูดใครปฏิเสธต่อเจ้าจอมปลอมก็คือการปฏิเสธ วายุมินบิลลาและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็คือเป็นการยืนยันฟะกอดิสตัมสกาบิลอุรุติบุสกอเขาได้ยึดสายปมที่มีความแน่นแฟนไว้แล้วที่มีความมั่นคงไว้แล้วเพราะนั้นพอเราบอกไงครับไม่มีการบังคับศาสนานะคุณจะนับถือศาสนาอะไรคุณนับถือไปถึงเวลาคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเลือกแล้วในขณะเดียวกันคนที่จะได้ยึดอยู่ในสายเชือกที่มีความมั่นคงคือคนที่ปฏิเสธเจ้าจอมปลอมทั้งหลายแล้วก็ยึดมั่นต่อเหรอมีการปันปฏิเสธแล้วก็มีการยืนยันซึ่งอายะกุรซีก็คืออุรอตุบุสกาอายะกุรซีลายดาลอที่กล่าวไว้ในอายะกุรซีก็คือสายเชือกที่มีความมั่นคงเพราะนะครับในย่าเนี่ยพวกเราไหมครับวัลลอฮุซามีอุนอาลีมพวกเราเป็นผู้ที่ได้ยินในสิ่งที่บ่าวพูดอาลีมุนรู้ในสิ่งที่อยู่ในใจเขาปากเขาพูดอะไรพวกเราได้ยินใจเขาคิดอย่างไรพวกเรารับรู้เพราะฉะนั้นใครก็ตามเป็นมุสลิมจริงหรือมุสลิมที่ไม่จริงพวกเรารู้พวกเราได้ยินพวกเราเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเพราะนั้นพี่น้องครับหน้าที่ของมุสลิมเราไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาเราไม่ได้เป็นมุสลิมเพื่อจะไปตัดสินใจใครคนบางคนชอบตัดสินความคิดคนอื่นไอ้นี่มันทำอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นไอ้นี่มันทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ฉันรู้สิฉันต้องรู้อะไรล่ะที่เรารู้บ้างใจเราเองเรายังไม่รู้เลยเป็นหน้าที่ของมุสลิมเราตัดสินตามที่เราเห็นภายนอกที่มันชัดเจนภายนอกเขาทำพฤติกรรมที่ผิดเขาทำพฤติกรรมที่ผิดภายนอกเขาทำพฤติกรรมที่ถูกเขาทำพฤติกรรมที่ถูกเรื่องในใจเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์จะสอบสวนเขาเองเช่นเดียวกับสิ่งที่อยู่ในใจเราเวลาตัวซักกูอังฟุซักุมอย่าได้ยกหางตัวเองนะอย่าได้คิดว่าตนเองนั้นดีเลิศกว่าใครอย่าคิดว่าคนอื่นนะมีแต่เหตุผลที่เลวร้ายเรามีแต่เหตุผลที่ดีงามมันก็ไม่ใช่ครับพี่น้องบางทีคนอื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าเราด้วยซ้ำบางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองแบบผิดๆมันก็เป็นไปได้หลายครั้งเราไม่รู้แต่พวกเราซุบฮานะตะอาลานั้นสามีอุนอาลีมพวกเรานั้นเป็นผู้ที่ได้ยินแล้วก็รู้ดียิ่งพี่น้องที่รักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับคำพูดเนี่ยการละหมาดถึงเกิดขึ้นได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการละหมาดหมายความว่าไงครับเวลาเราจะละหมาดต้องมีการอาซานตอนอาซานมีคำว่าอะไรครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่คือชะฮาดะแล้วในตอนที่เราละหมาดพวกเราละหมาดจะใช้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสุรฟาติฮะอียะกะนะอูดูวะอียะกะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพสักการะนี่คือกะลิมะฮ์อัตเตาฮีดอยู่ในเรื่องของการละหมาดแล้วตอนถือศีลอดล่ะอัลลอฮุมะลักซุมตุกะลิมะฮ์ตะอฮีดโอ้อัลลอฮ์เราถือศีลอดเนี่ยเพื่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของอิบาดะห์ทั้งหมดการทําฮัจญ์เราบอกว่าไงเราเริ่มต้นฮัจญ์เราเรียกคําว่าลับบัยกัลลอฮุมะลับบัยยาอัลลอฮ์เราตอบรับคําเชิญชวนของพระองค์แล้วนี่คือกะลิมะฮ์ตะอฮีดนี่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราทำฮัจญ์เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปเคารพสักการะรูปเจเวตอื่นใดเลยเราทำเพื่อพระองค์ซุบฮานะตะอาลาแท้จริงเราปฏิเสธทั้งหมดเลยแล้วเราก็กราบไหว้พระองค์เพียงองค์เดียววะอิสบะวะนะมะกานัลบัยตะอัลลาตุชริกบีในยะกุรอานพระองค์กล่าวครับเมื่อเราได้ตะเตรียมสถานที่บ้านของเราก็คือกาบะเนี่ยโดยในการที่ว่าพวกเจ้านั้นจะต้องไม่ตั้งภาคีต่อเราในบ้านหลังนั้นแล้วก็ในที่ใดก็ตามในโลกแห่งนี้วะรับบุญคาฟูรแล้วนายของผู้รับผู้บริหารนั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยบ้านของอัลเลาะห์กาบะถึงเวลายังไงครับเวลาเราจะละหมาดมุสลิมทุกคนต้องหันไปที่กาบะบริกุลิวิเชตุมอมเวลาฟัสบุลคอยรอดแน่นอนเราอยู่ที่ไหนต้องทำความดีแต่ว่าเวลาจะละหมาดหันไปไหนหันไปทางกาบะหันไปหนึ่งเดียวสถานที่หนึ่งเดียวเท่านั้นทั้งที่มุสลิมเราเชื่อมั่นว่ามัสยิดทั้งหลายคือบ้านของอัลเลาะห์แต่เมื่อพูดถึงบ้านของพระรัศดาอย่างแท้จริงไม่ใช่บ้านที่พระองค์อยู่นะแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระอัลเลาะห์เป็นสถานที่ที่บ่าวจะไปทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในใจของมุสลิมทุกคนนั้นจะมีเพียงกาบะห์เท่านั้นจะมีเพียงหลังเดียวเพื่อแสดงให้รู้ว่านายของบ้านหลังนั้นก็คือมีเพียงพระองค์เดียวฟัลยะอบูดูร็อบบะฮาซัลบัยตพวกเจ้าจงกราบไหว้ผู้อิบาดะห์ของบ้านหลังนี้ ก็หมายถึงกาบะเพราะฉะนั้นจากกะลิมะฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์ครับจึงเกิดรุกนอิสลามทั้งหมดแล้วจากลาอิลาฮิลลอฮ์จึงเกิดรุกนอีหม่านทั้งหมดในการศรัทธาระบบศรัทธา6อย่างศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลาอิกะฮ์ทำให้ศรัทธาต่อมาลาอิกะฮ์เพราะเราเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเราเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเดียวนอกจากอัลลอฮ์เพราะนั้นมาลาอิกะฮ์ก็เป็นบ่าวของพระองค์ไม่ใช่ลูกสาวของพระองค์ไม่เหมือนกับที่เขาใส่ร้ายผู้ปฏิเสธศรัทธาครับหลายคนเมื่อพูดถึงเทพธิดาเขาบอกว่าไงเทพธิดาใช่ครับว่าเทพธิดาเมื่อเป็นลูกของพระเจ้าต้องเป็นผู้หญิงแล้วพอตัวเองมีลูกผู้หญิงบ้างล่ะในยะกุฎาพวกเราบอกว่าไงครับพอเขาได้รับการแจ้งข่าวดีถึงลูกสาวเขาก็จะมาคิดก็จะมาเครียดว่าจะเอายังไงดีจะฝังมันไปกับดินหรือว่าจะทนเลี้ยงลูกบนความอัปยศดีคือจะเลี้ยงลูกไปแบบมีความอัปยศหรือว่าจะฝังให้ไปกับดินให้ตายไปเลยคิดถึงขนาดนั้นแต่พอพูดกับอัลลอฮ์มีลูกสาวบ่าวมาลาอิกะฮ์ทั้งหลายเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์เขากลับไม่คิดอะไรเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะนั้นพี่น้องที่รักครับชาฮาดะการที่มุสลิมเราจะเป็นมุสลิมได้เราต้องเริ่มด้วยต้นด้วยกับการกล่าวชาฮาดะหรือการยืนยันว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในเรื่องของชาฮาดะนะครับสิ่งที่ว่าอยากจะขอแชร์อยากจะขอแชร์ความคิดเห็นกับพี่น้องทุกท่านคำว่าชาฮาดะนั้นไม่ควรที่จะถูกแปลว่าการปฏิญาณตนคำว่าชาฮาดะไม่ควรแปลว่าการปฏิญาณตนเพราะการปฏิญาณตนเราอาจจะบอกว่าผิดตรงไหนเลยการปฏิญาณตนคือการที่เราบอกจุดยืนของเราใช่การปฏิญาณตนคือการบอกจุดยืนคือการบอกว่าเราจะทำอะไรแต่ชาฮาดะความหมายมันมากกว่าการบอกจุดยืนมันเป็นการประกาศความจริงมันเป็นการเป็นสักขีพยานชาฮาดะในกุรอานแปลว่าการเป็นพยานยืนยันแล้วก็เป็นพยานพี่น้องลองดูในอัลกุรอานทุกครั้งเวลาพี่น้องเจอคำว่าชาฮาดะถ้าพี่น้องแปลว่าการปฏิญาณตนความหมายใช้ไม่ได้สักอายะเลยแต่บางทีเราก็อาจจะพูดง่ายบอกว่าฉันขอปฏิญาณตนว่ามีเจ้าเนี่ยนอกจากคำว่าพี่น้องการปฏิญาณตนเวลาเราปฏิญาณตนเนี่ยสิ่งที่ปฏิญาณไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงอย่างบางคนอาจจะบอกว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าฉันจะสู้ไม่ถอยมันไม่เป็นการบอกว่าการสู้เป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นแค่การบอกว่าจุดยืนเราจะเป็นยังไงความหมายยังไม่ครอบคลุมพอเพราะนั้นส่วนตัวผมนะครับผมอยากจะย้ำว่ากะลิมะฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยคือการยืนยันคือการเป็นพยานซึ่งมันต้องรู้จริงการที่เราแปลว่าฉันขอปฏิญาณตนเนี่ยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่เมื่อเราใช้คำว่าเป็นพยานคุณเป็นพยานไม่ได้ถ้าคุณไม่มีความรู้ในสิ่งที่คุณเป็นพยานเพราะฉะนั้นคุณจะกล่าวอะไรอัลลอฮ์คุณจะยืนยันอย่างไรได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวถ้าคุณไม่มีความรู้จริงถ้าคุณไม่เชื่อมั่นจริงๆอันนี้เป็นส่วนตัวที่ผมมองว่าเมื่อมีการใช้คำผิดความหนักแน่นเวลากล่าวกะลิมะฮ์มันจริงต่างกันคนที่กล่าวกะลิมะฮ์บนพื้นฐานความหมายที่เขาคิดว่ามันเป็นการปฏิญาณตนเขาก็แค่รู้สึกว่าพูดแบบนี้ให้มันจบก็พอแต่ความหมายที่แท้จริงของกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือต้องเป็นการยืนยันที่มันออกมาจากใจจริงๆที่เราเป็นสักขีพยานให้กับคนทุกคนที่ฟังว่ามันไม่มีพระเจ้าอีกแล้วนะในที่อย่างนี้นอกจากพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับก็ในสุรทูลฮัจญ์ครับ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ประเด็นชาฮาดะคืออะไรครับคือในสุรทูลฮัจญ์นี่แหละที่พระองค์กล่าวว่าดังนั้นแหละแน่นอนพระองค์นั้นคือความจริงและสิ่งที่นอกเหนือจากพระองค์นั้นคือสิ่งที่เป็นเท็จและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ในส่วนของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเรามาพูดคุยกันถึงความประเสริฐของชาฮาดะความประเสริฐของชาฮาดะว่าการกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีความประเสริฐอะไรบ้างแล้วก็มุสลิมเหล่านั้นเราสมควรที่จะกล่าวเป็นประจำแล้วแน่นอนครับเราถูกสั่งใช้ให้ต้องกล่าวเป็นประจำอยู่แล้วทั้งตอนละหมาดของเราทั้งในการทำอิบาดะห์ต่างๆตลอดชีวิตของเรานะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็หากผมพูดอะไรล่วงเกินท่านใดไปขอมาฟด้วยถ้าเกิดมีสิ่งใดผิดพี่น้องทักมาได้นะครับผมแล้วก็หากสิ่งใดที่ดีงามถูกต้องนั่นคือความเมตตาที่มาจากพระลอสุบานตราหวังว่าพวกเราจะได้ประโยชน์ครับผมคุณอาส่งนะครับสลามานะครับผมก็วาลิกุมสลามุตุลลอฮ์วะบารกาตุครับขอบคุณคุณอาที่รักแล้วก็ทุกท่านนะครับท่านใดที่สลาม แล้วผมมีข้อความนะครับก็วะอะลัยกุมุสสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นึงนะครับแล้วเราจะกลับมาคุยกันต่อในช่วงของฟิกมุกอรอนหรือว่าศาสนกิจเปรียบเทียบวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำนวนของการอาซานแล้วก็ว่าด้วยเรื่องอาซานกันครับสำหรับตอนนี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนะมินกุลลิบัสฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตักฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته خب